up my pride, and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for stormy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know. Een nummer dat in vele uitvoeringen is gemaakt. Hoorde je van Aha aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoorde Crying in the Rain. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert. En we gaan je ogen verwennen. Let maar op. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ja, ook bij mij heeft... De verkoudheid toegeslagen, je hoort het wel, hè? Jongen. Ik kan doorgaan voor Joe Cocker. Of zoiets, hè? Of Rod Stewart met deze stem. En toch ga ik het vanavond proberen om je een beetje wegwijs te maken in de show. En te vertellen wat we allemaal gaan doen. Goed, we gaan straks praten met Geert van Poelgeest. Hij is voorzitter van Natuurlijk Delfland. En hij gaat het hebben over Sinterklaas en de exoten. Hey, dat is interessant. Is daar iets mee, zou je denken. Verder is er een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de snoepbaars. En Jeroen van Gent is ook van de partij met een leuke reportage. En hij gaat het hebben over welke dingen geven u houvast in het leven. Dat is een hele diepzinnige vraag. Maar komen er ook diepzinnige antwoorden op? Of blijft het toch wel weer redelijk luchtig? Je hoort het allemaal hier. In deze mooie en lekkere aflevering van De Late Avond. To cry, we used to bow our heads, then wonder why. Now you're gone, I guess I'll carry on. Make the best of what you've left to me, left to me.

De Franse groep Days of Grace maakte deze single in 1982. En daar bleef het bij. Het werd niet deze dit, maar het is wel een geweldig nummer, vind ik. En daarom hoor je hem hier in de late avond. Verder America and I Need You. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Nou, onzekerheid alom, dat voelen we wel de laatste tijd. Er gebeurt veel wat veel van ons vraagt. En tja, een woelige wereld vraagt om echt ankerpunten. Ja. Waar zijn die bij u, die ankerpunten, waar u uw spreekwoordelijke anker tenminste kan laten zakken? Welke dingen geven u houvast in het leven? Nou ja, Jeroen van Gent ging gewoon de straat op, vroeg het u en hier zijn uw antwoorden. Hallo. Mag ik wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende, geen politiek of godsdienst, maar een soort van man bij het hond vragen. Mag ik dat proberen? Voor de radio, oh ja. Ja, is toch leuk? Is ja, toch grappig? Best wel antwoorden. Nou, let op, komt-ie. Welke dingen geven jou houvast in het leven? Nou, ik denk eigenlijk gelijk aan gewoon lekker met mijn vriendinnen zijn. Dat, en met mijn familie tijd spenderen, dat is, ja, dat is echt wel gewoon leuke dingen doen. Ja, het is ook weer december, ja. Dus dan komt dat wel mooi uit. Ja, zeker. Zeker. Gewoon, ik heb niet, moet ik zeggen, een hele goede band verder met mijn familie naast mijn ouders en mijn zusje. Maar dat is toch wel, naar mij zeggen het belangrijkste eigenlijk. En wat zijn het voor leuke dingen? Nou, eigenlijk gewoon bijvoorbeeld af en toe lunchen of gewoon al als we thuis met z'n allen zijn en op zondag ontbijten we altijd met z'n allen. Nou, dat vind ik eigenlijk al genoeg om me blij te maken. Het is het contact, zeg maar, gewoon, ja. wat je hebt met z'n allen. Ja, gewoon een goede, sterke band met mensen die gewoon dichtbij je staan en dat ook onderhouden. Hou vast in het leven. Ja. Stabiliteit. Stabiliteit? Ja, dat is werk, geld, relatie. Ja. En als je nou om je heen kijkt, als je het nieuws aanzet, dan is het allemaal instabiel, lijkt het wel. Maar dat geldt niet voor uzelf. Gelukkig niet. Nee. Gelukkig niet, nee. En als het er niet is, wat voelt u dan? Het is er altijd. Het is er wel, altijd. Dat ik me prima voel. Ja? Ja. Hey, hond. Mag ik wat vragen voor de radio, kort? Ik heb leuke man bij het hond vragen, weet je, lichtvoetige vragen. Mag ik dat proberen bij u? Voor de radio? Ja, voor de radio. Oh jeetje, het is geen politiek, geen godsdienst, maar leuke lichtvoetige vragen. Moet u opletten. Welke dingen geven u houvast in het leven? Liefde, gezelligheid en leuke dingen doen. En de leuke dingen doen, wat zou dat kunnen zijn? Lekker op reis gaan, de natuur in, met elkaar zijn, leuke dingen doen. Ja, gewoon. En de gezelligheid noemde u ook, nou ja, het is december, dus ja. Kerst, hè, vieren. Moet kunnen, hè. Ja, maar na Sinterklaas. Oh ja, dat toch weer wel. Na Sinterklaas. Ja, ik heb per ongeluk al een kerstboompje gekocht, daar word ik op uitgevoeterd eigenlijk. Snap ik wel, dat is ook leuk. Is dat zo'n doodzonde dan eigenlijk? Ja, helemaal ik weet niet. Niet hoor, dat is heel persoonlijk. Nou ja, ik bedoel, daarom, ja. Al die lichtjes zijn natuurlijk wel heel gezellig. Ja, daarom, dat bedoel ik. Kunnen. Dat vind ik nou ook. Ja. Welke dingen geven u houvast in het leven? Zo, nou overval je me. Welke dingen geven jou houvast in het leven? Familie. Ja. En waar zit hem dat dan in? Leuke dingen doen, etentjes, weet ik veel. Ja, van alles. Familie, hè? Houden van. Ja? Liefde. Ah, hé. Hey. Ja. Ja, maar dat is niet vanzelfsprekend. Hoe geef je erin uit aan? Hoe komt het tot stand? Ja, dat voel je gewoon tot de liefde van je familie, je ouders, je zusje, noem maar op. Ja, maar hoe? Ja, hoe door met ze te praten of zo? Of? Ja, maar ook alleen maar te kijken of met elkaar te zijn, ja. Aha. Kijk. Dat. Dat is hartstikke goed. Zeker weten. Ja. Ja. En doen jullie nog iets extra's? Want dat zijn de dingen dat ik dan nog naar lid zit te vissen. Dan het is december, gaan we uit eten of zo? Of, Ja, gewoon met elkaar opzoeken, gewoon bij elkaar belang zijn, veel leuke dingen doen. Eten met elkaar, dat soort dingen. En dat geeft echt houvast. Oftewel, als ze er niet zouden zijn, dan puntje. Ja, dan neem je geen plezier meer in je leven, denk ik. Goeie. Ja. Welke dingen geven u houvast in het leven? Wat zijn kortom belangrijke dingen? Twee kinderen staan ernaast. Dat ja, precies. Sowieso mijn kinderen, inderdaad. Ja. En ons prachtige droomhuis waar we in wonen. Hey. Familie en vrienden waar wij heel veel van houden. Ik ga ik vragen naar dat huis. Wat is dat voor een huis dan? Wij wonen, nou, misschien kan een van jullie dat wel zeggen. Ja. Een beetje in een rijtjeshuis op een hoekje. Waar wel heel veel groen is en een mooie sloot. Ja, en ja, we kunnen ver weg kijken in ons huis. Dan kunnen we mooi naar buiten kijken, naar het groen. Dus we kunnen wegdromen. Kijk, dat is een goeie. Dat is wel belangrijk. Vind jij groen ook belangrijk? Ja. Ja, hè? Nou, en, zeg. En de diertjes misschien? Ja. Waar we naar kunnen kijken in de sloot? Ja. Gezellig. Dus u heeft een soort van wijde blik. We hebben een wijde blik, een mooi uitzicht. Ja, absoluut. Hé, hey, en wat maakt het tot droomhuis dan? Want dat hoor ik voorbij komen. Nou, het is een mooie tuin en het is niet super groot het huis, maar het is ook niet super klein. Dus, en we hebben het heel mooi gemaakt gewoon van binnen, zodat het gewoon heel fijn voelt. Even zonder jou is als verdwalen in de nacht. Zo zwart, eindeloos en koud. Slapen zonder jou is als zwerven zonder rust. Vlucht door een hemel zonder licht, zonder vleugels, zonder zicht. Als jij niet naast me ligt, ik hou me vast aan jou, mijn baken in de nacht. En ik laat niet meer los, want ik weet het dat jij. Vast leven hier met jou is als dromen zonder eind. Jij ziet elke pijn die ik verdween, elke traan die ik bedween, elke angst die ik vast. Ik hou me vast aan jou, mijn baken in de nacht. En ik laat niet meer los, want ik weet dat jij. Aan jouw liefde vast.

altijd weer over eeuwige liefde die voor altijd bestaat. En dat alles wat we hadden verwaait maar nooit vergaat. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. So red, red wine, it's up to you. All I can do, I've done, but memories won't go. No, memories won't go. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing. Tearing apart my blue, blue heart. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one. Tearing apart my blue, blue heart. Neil Diamond en Red Red Wine. Vele uitvoeringen kennen we ook van dit nummer, opmerkelijk hè. Maar hij heeft het toen de tijd geschreven in de jaren 60 al, 1968. Verder Ten Sharp, je weet wel van het prachtige nummer You uit de jaren 80, maakte nu kort geleden opeens deze prachtige single die je net hoorde. Elke dag, daarom hoor je hem hier in De Late Avond, want het is een geweldige song. Zometeen gaan we het hebben over natuur. Jawel, over Sinterklaas en de exoten. Wat is daar nu weer mee? Blijf luisteren. Het komt zo meteen naar je toe, na Dido. But I will go down with And I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense. And I will go. Ik ga praten met Geert van Poelgeest, hij is voorzitter van Natuurlijk Delfland. En het gaat over Sinterklaas en exoten. Geert, welkom. Hoi. Dat is wel een combinatie, zeg. Sinterklaas is toch ook een exoot? Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Ja. Oh, want die komt helemaal uit verre landen, toch? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar als jullie gaan praten over exoten, gaat het over natuur, hè? Ja, ja, dan heb je het over planten en dieren. Ja, ja, ja. Exoten, wat is daar belangrijk aan? Zodat je een lezing kan geven daarover? Nou, dan noemen we vooral de invasieve exoten. Ja. Want er zijn natuurlijk heel veel. Er komen eigenlijk meer soorten. Bijvoorbeeld tuinplanten, hè, bijvoorbeeld. Ja. En er komen meer tuinplanten soorten in Nederland voor dan wilde planten. Die halen we allemaal van buiten. Ja. Maar een aantal soorten. Die vinden hier een heerlijk gedekt bedje. Mm-hmm. En die breiden zich zeer groot uit. Ook dieren. Ja. En die geven een overlast. Ja, ja. Heb je het dan over reuzenberenklauw en halsbalparkiet? Om even twee te. Ja? Ja. Die rivierkreeften zijn dus gevaarlijk. Ja, ja. Ze vreten alles weg. Mm-hmm. Alle dieren in water, kleine dieren in het water. Alle planten in water. Ja. Ze graven ook gangen waar ze hun eitjes neerleggen. En ook als ze in de overdag zitten ze daarin, dan schuilen ze. Ja. En dat kan dus ook dijk ondermijnen. Ja, ja. En enorme veel eitjes leggen ze. Dus dat is gewoon niet, tegen te houden. Tegen te houden, ja, ja, ja. Maar ja, dan gaan jullie daarover praten. Ervaringen uitwisselen, zeg ik. In het natuurcafé, het Melarium. Ja. Ja. Daar worden die vier kreeften niet minder van. Nee, nee, nee. En er zijn ook al, dat klopt. We hebben ook al een aantal jaren meegedaan om ze te inventariseren. Maar er zijn nu ontwikkelingen. Bijvoorbeeld een ingenieursbureau heeft een apparaat ontwikkeld om ze te vangen. Mm-hmm. Een heel, heel slim apparaat. En dan komen ze in een bak. En daar komen dan meeuwen op af, een dier op af die ze dan opvreten. Ja, ja. Oh. Dus dan hoef je zelf niet dood te maken. Nee, nee. Dat, maar het is voedsel voor andere beesten. Ja, ja. Op die manier wel. Maar dan moeten ze wel even zichtbaar zijn. Het, ja, ja, ja, ja. Ja. Maar ja, de mensen die naar die themabijeenkomst komen, die gaan dat toch niet doen, want dat hoeft niet. Maar kunnen die op andere manieren dan de natuur helpen om die exoten te verwijderen? Nou, we zijn dus bezig met de reuzenberenklauw. Daar kunnen mensen meedoen. Mm-hmm. En dat soort dingen. Dus ja, en ja. Misschien ontstaan er andere ideeën. Ja, nee, maar dat gaat om die ideeën uit te wisselen en te kijken wie nog iets kan doen tegen al die exoten die er zijn. Of ook tegen Sinterklaas, want dat is ook een exoot, toch? Of mag die gewoon blijven? Dat is gewoon gezellig, dat is gewoon leuk. Ja, ja. Want jullie zitten wel op 5 december, hè? Ja, daar op 5 december, vandaar die combinatie ook. Ja, ja. Ga je nog pepernoten strooien dan? Daar zijn we nog over nadenken. Oké. Ja, dat mag niet meer, hè? Je moet in handjes geven, toch? Ja, anders worden ze op de grond en dan wordt heel... Maar jullie gaan dan wel in het Natuurcafé over die exoten praten. Ja. En ook een beetje over Sinterklaas dus. Tuurlijk, zeker. Dat was heel leuk. Ja, zeker. En misschien lees ik wel een... Ik heb een ontzettend leuk verhaal. Mm-hmm. Waar Sinterklaas... Nou, is misschien, het is een beetje lang. Maar misschien ga ik dat wel voorlezen. Ontzettend leuk verhaal is dat. Oké, nou dan kunnen mensen van alles verwachten. Van de voorzitter van natuurlijk Delfland. Zeker ook nog een Sinterklaas surprise in de vorm van een verhaal. Maar het gaat ook over die exoten natuurlijk, want dat is het belangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Je even opgeven, denk ik? Nee, hoeft niet. Mensen kunnen gewoon komen. Nee hoor, geen probleem. Gewoon naar het Melarium komen bij de Thijssenweg in Delft en dan vind je het vanzelf. Ja. Zeker. Sinterklaas, die komt 5 december in het Natuurcafé het Melarium. En daar gaan ze over exoten praten. Ook over Sinterklaas en een mooi verhaal erbij. Ik wens je daar heel veel plezier mee met die Sinterklaas bijeenkomst. Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delfland. En dank voor het gesprek.